సకకు ఓనా కిలసికు జమైషాయేతు యేసు తునతకంగు సోంధ్యా కిల సీకు జమైషాయేతు maisha yetu Yesu tunataka mguso mpya kila siku za maisha yetu Yesu jina la Yesu. Hakuna jina lingine mwanadamu amepewa isipokuwa jina la Yesu. Oh Yesu, Yesu, Yesu, Yesu. Wewe ni mzuri Yesu. Wewe ni mwaminifu Yesu. Ola tunaweza kukutegemea wewe Yesu. Hujawahi muacha wa yoyote anayeliita jina lako Yesu. Yesu tunaliita jina lako. Kwa maana at the mention of your name every knee will bow, every tongue shall confess that Jesus is the Lord. Hakuna Mungu zaidi yako. Alikuja hala akaenda, alikuja puta akaenda. Hakuna aliyekumbuka zaidi ya Yesu. Hakuna aliyemungu wa kweli zaidi ya Yesu. Watakuja wengine watazita majina, watazita manabii, watazita miungu, lakini yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu, yuko Yesu. Jana na leo na milele hajawahi kubadilika. Jana na leo na milele atakaa badilike. Jana na leo na milele peke yake ameketi kuume anakokapa peke yake. Tunapokula kutoka kwako hatutaona njaa. Tunapokunywa kutoka kwako hatutaona kiu. Wewe ni taa imulikayo. Sitapotea. Wewe ni taa imulikayo. Hatua zangu zaongozwa na wewe. Wewe ni taa imulikayo. Siishi kwenye kisha. Wewe ni taa imulikayo. Sitazungukwa na laana. Yesu alifanyika laana. Nifanyike uzima. Yesu alifanyika masikini. Jina lako Yesu. If you believe that Jesus is Lord, put your hands together for him. Put your hands together for the Master. Shandiya kamala teye shima na manadam. Shandiya kamala teye shima na manadam. Shandiya kamala teye shima na manadam. Shandiya kamala teye shima na manadam.